Thank you. Одначе боролась, поки зайшла ніч. Я бачив метелик поранений мрів, крильце перебите на сонечку грів. Пожити ще трошки на думці було, і може пожив би, так сонце зайшло. На світі у кожного сонце своє, любенька живеться, як сонечко є. На згасне те сонце, і жити шкода. Без сонця на світі усе пропада. Без сонця на світі.